خدایا داد از این دل، داد از این دل، نگشتم یک زمان من شاد از این دل، چو فردا سر بارم چه دل نالد از ما زما بستان که بیزارم از این دل زما بستان که بیزارم.